राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाखी अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम कहीं रहे कहीं जो जाए हम भगवान के हैं एक बात का स्वीकार कर ले। हाथ जोड़ा दूर प्रार्थना है सच्ची बात है एकदम। सब भगवान से पैदा हुए हैं, पहले भगवान से ही है। पैसे बने वृक्ष बन जाओ, घास बन जाओ, भेड़ बकरी बन जाओ, पशु बन जाओ, सब विश्व बन जाओ, कोई बन जाओ, ये सब बनावटी चीजें हैं। ये चीजें आपकी नहीं है, ये मनुष्य शरीर है, ये भी आपका नहीं है। आप मनुष्य नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा के पुत्र हो, अमृत से पुत्रा। आप अपने को जानते हो, हम ब्राह्मण क्षत्रिय मेरी शूद्र अंतर है, मैं ब्राह्मण हूँ, यह ऊंचा पद नहीं है। ऊंचा पद उसी से है भगवान के है। सर्वश्रेष्ठ हमारी सन्निविष्ठा सबके देव मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूत हमारे देश थी, ईश्वर वो जिसके पुत्र है आप, वो पिता सबके देव है, वो पिता है। कैसे पैसा ईश्वर सर्वभूताना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अभिनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश। ये केवल मैं बात बताता हूँ नहीं, याद दिलाता हूँ। याद अब है वो, मेरे कहने से मान ले या नहीं, मेरे से स्वीकार कर ले, ये कृपा मानता हूँ आप ही कि स्वीकार कर ले। परंतु आप वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बात पक्की मान लो बेहतर से। आप कैसे हो, आचरण कैसे हो, कपूत विपूत होता है, पूत सपूत विपूत होता है। मगर कपूत होने पर बेटा नहीं है, ये नहीं हो सकता। कितना ही खराब हो जाए तो बेटा ही है। परमात्मा सब बेटा है। ये तो बहते हुए है, छोड़ा है। कभी पशु का बनेगा, पशु पक्षी का, कैसे वृक्ष बनेगा, घास बनेगा, ये बनावटी चीजें हैं। अरे ईश्वर पुत्र है आप, तो असली बात को आप स्वीकार कर ले। मैं कोई नई बात नहीं कहता हूं, मैं कोई मेरी बात नहीं कहता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश आप ईश्वर हैं। सब अच्छे और मंदे और भले और बुरे आप कैसे ही हो, वही संघर्ष। भाई हो चाहे बहन हो चाहे कोई हो, एक बात को पक्की मान ले, आप हृदय में स्वीकार कर ले। ये प्रार्थना है मेरी, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपके जो है वो बता रहा हूँ। आप हैं उसके, मेरा हुक्म नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के हैं। आप कितने खराब है कितने अच्छे हैं, अच्छे बने ये तो किसी विचार होगा, पर आप है ईश्वर के अंश, आप है नहीं, सब जीव मात्र नरकम पड़िया वे जीव भी ईश्वर के अंश है। 84 लाख जोड़े में जीव है वे सब भी ईश्वर के अंश है, कुत्ता है गधा है सूअर है ऊंट है ऐसे कई है, सब परमात्मा का अंश है, सबके भीतर परमात्मा है, वो ऐसा परमात्मा ईश्वर है हमारा, हमारा पिता भी वो है और हमारा साथ भी वो रहता है, और कोई साथ नहीं रहेगा, ये मनुष्य शरीर साथ नहीं रहेगा, देव शरीर भी साथ नहीं रहेगा, 84 लाख जीव भी कोई साथ नहीं रहेगा, शरीर शरीर कोई साथ नहीं रहेगा, कभी नहीं रहा, रहेगा नहीं, इतनी कृपा कर रहे आप, एक एक एक बात आप खुद की बात है वो बताता हूं, मेरा हुक्म नहीं है, मेरी आज्ञा नहीं है, मेरी प्रार्थना है उसको आप याद करें, हम ही ईश्वर हैं, इस प्रकार से हम आप मान लेंगे तो आपके स्वतः पैदा होगी मैं ईश्वर का हूं, आपका स्तुति शुरू हो जाएगी, चेला बन जाता है तो गुरु की आज्ञा के प्राण हो जाता है, वो तो बनता है, ईश्वर का अंश बनता नहीं है, ईश्वर का अंश है, ममई वांश हो जीव लोग जीव भूत स्नातना, भगवान खुद कहे ममई वांश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहसुराजी, पांच बात, ये पांच बातें आप मानो मैं हूं ऐसा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहसुराज, ऐसे आप हैं, आपको सुख अच्छा लगता है दुख अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुख आपका है नहीं, दुख आपका नहीं है, आप शैल सुख रस ही है, सुख का खजाना है, आप एक कृपा कर बात स्वीकार कर रहे हैं, अविनाशी है आप, ये शरीर विनाशी, ये शरीर प्रतिशत सोता है, बालक बनाता है जवान हो गया बूढ़ा हो गया, लेकिन संदेह एक ओमानम यौवनम जरा ध्यान धर प्राप्ति, ये तो वर्षांश जीर्णा नहीं, कपड़े उतार कर दे पह लेता है जीवन देह शरीर, आप है ईश्वर के अंश, सब छोटे बड़े बूढ़े जीते से सब ईश्वर के अंश, साक्षात परमात्मा का अंश है, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, था नहीं और हो सकता ही नहीं, पक्की बात है, उसके साक्षात बेटा है बेटी आप सब, हम भगवान के हैं, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, ये तो याद दिलाई मैंने बात, याद आपके हमारे सब की बात है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो याद दिलाता हूं, आप सब परमात्मा ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुब्रशी, पांच बातें, अब ईश्वर ईश्वर तो है ही, वो तो है ही, और अविना भी है ही, चेतन भी है ही, ईश्वर अंश जीव और अविनाशी चेतन है ही, अमल होना अमल, अमल आता होता है, ईश्वरांश जीव, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन है, चेतन अमल है सह सूर्य, अमल बड़े सूर्य जाएगी हेतु भोगते मुक्त में अमल न होने से, मल को पकड़ने से तू भोग रहे हैं। ये मैल तैयार मेरा अभिमान, ये मैल है, इस मैल के कारण से तू भोग रहे हो। अब मैल नहीं थोड़ा है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि तो है, अमल बढ़ जाओ सुख राशि हो जाए, मल रहित हो जाओ एकदम। तो पांच बात में तीन बात आपकी हुई है, ईश्वरांश बनना नहीं पड़ेगा, अविनाशी बनना नहीं पड़ेगा, चेतन बनना नहीं पड़ेगा, दो ही बात है कमी, तीन बात तो आप है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि, सुख राशि बनना नहीं पड़ेगा, अमल बनना है। आप अमल है पर तो शमल हो गए, राग द्वेष कामर क्रोध लोभ मोह मगर मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पखंड, एक अवगुण एक अवगुण में सब अवगुण रहते हैं। जैसे बीज में वृक्ष रहता है ऐसे एक अवगुण में सब अवगुण रहते हैं। केवल एक बात है अमल, शुक्राजी बढ़ने की जरूरत नहीं हो जाएगा भाई, अमल हो जाएगा, अमल मल रहित, अमल करेगा मल रहित है। आप अमल में मल रहित है, मैं पापी हूं पुण्यात्मा हो जाऊं ये नहीं है, आप शुद्ध हो, भूल गए भूल भूल भूल बिठानी, मैं इस लगा हूं भूल गए, अगले ऐसी मान ले तो अमल हो जाएंगे आपकी मेरी सबकी एक ही चीज, एक ही आप में मेरे फैल रहे हैं, अमल होना है, अमल केवल अमल होना है, सहज सुख राशि आप ही हो जाएगी, समल होने से ही है तो अमल हो जाओ। अब काम क्रोध लोभ मोह मदर मदर अहंकार मैं हुए अपना पकड़ दिया, अपना अपना पकड़ नहीं से भूमिरा पवन में तीन है, तीन शब्द से अपना पकड़ दी, परा प्रकृति परमात्मा अपना आठ प्रकार है, भूमि आपा अंगला वायु खंग और मनो बुद्धि अहंकार, एक अहंकार है ऐसे अभिमान को समझो, ये तीसरे दर्जे का अहंकार, आप एक दर्जे के आपको इधर होना है इधर नहीं होना है, इतनी इतनी बात है, आपको ईश्वर इधर होना है जन नहीं होना है, अहंकार आप नहीं है आपका, तेरे ममो निरहंकार से शांति में नहीं होते, अहंकार नहीं हो जाएगा, अमला बजती है, ट्रेन में इधर जाओ तो इधर जाता थी, एक कहानी याद आ गई भाई, एक माँ के चार पांच बेटा, एक बूढ़ा बड़ा था, उसको तो हरिद्वार जाकर माँ ने गंगा जी गा लिया गए, वहां से 300 कोस बड़े दूर, वहां से अंगा गंगा जी 300 कोस, तो चलते चलते हैरान हो गया, एक गाड़ी वाली थी नहीं, सवारी मिलती नहीं, हैरान हो गया, तो आज दूर गया तो वहां से बरसात का पानी भर आया, गया हूँ, दूसरा भाई भी समझे इतना जल्दी कैसे आ गया, तीन सूर जाने में आने में देरी लग गए, ये जल्दी आ गया, भरा भरा था आ गया बेगा अच्छी बात है। तो दूसरे दिन एक भाई बोला, माँ ने कहा कि मेरे को तो बीच में जा रही आया है, गंगा जी गई नहीं। एक भाई ने कहा तीन सौ जा रहा है, देरी लगे आ गया जल्दी। तो कह मरो मारने रोड़ने अठ गई तुरी नहीं बड़ी नहीं गया, समझे बैठा समझे अरे आई माउस तो भाई आदि तू तो मैं पहुंचा दी, पचे पचे मारे बहन अठ आई तो उठ नहीं गई, तो आप अठ नहीं मैं अठ नहीं जाओ थी, आप अपने ठोर ठहर दो क्या नहीं हो जाओ अठ जाओ तो भक्त हो जाओ, तो अपने ठोर रहो और नीचे तुम बचाओ, नीचे तो बच जाओ कम से कम, अहंकार को अपना मत पकड़ो, अभिमान को मत पकड़ो, है जो अमन लग जाओ मन मुक्त हो जाएंगे, अरे जाओ तो भगवान के भरे पे जाओ, तो हट नहीं जाओ, अहंकार को अपने भरा अहंकार है अपरापर करते आप अपरापर करते, तो अहंकार को मत पकड़ो भगवान को पकड़ो, तो भगवान को पकड़ना कैसे कि मैं भगवान का हूं ये मानता नहीं। रामायण माया रामायण में रामायण माया है, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक स्वरूप रघुपति पति मोरे, ये अंगार माना नहीं, तो पकड़ो तो इनको पकड़ो नीचे क्यों पकड़ो, आपको पकड़ना ही है तो पकड़ो, नहीं पकड़ो तो ज्ञानी हो जाओ अमर हो जाओ शुद्ध हो जाओ ज्ञानी हो जाओ, पकड़ो तो भगवान को पकड़ो, अमला प्रकृति है अपरा प्रकृति है, तो आप कृपा करो सब छोटे बड़े सब हम भाई अहंकार हो गया अभिमान दम्बो दर्पो अभिमान अभिमान है ये अभिमान राक्षस महा सब छो सब साए दुकान सब तरह से दुख है बड़ा, जो छूटे इस दूसरे से सोई पावे शांत राक्षस महा दुख साई सब बात राक्षस महा, तो राक्षस पने मत पड़ो कृपा करो कृपा नाथ आओ नीचे बन जाओ हो जटे रहो, ये तो उनसे भगवान बन जाओ हो जटे रहे ज्ञानी हो गया, हो जटे हो जाए ज्ञानी ऊंचा चलो तो जाओ भगत, अरे जाओ तो गया जगत, अरे जगत अरे भगत, तो नीचे तब जाकर ऊपर चल जाओ, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं रघुनाथ जी का हूं अभिमान करो चो करो बुरो क्यों करो, लो तो चीज चौखे लो बोलती पूरी क्यों लो, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मेरे मालिक है मेरा इतनी सी बात है, अच्छा ऐसे सो अड़े नहीं अड़े जाओ ठोर पर जाओ ठोर पर रह जाओ, तो ठोर पर रह जाओ नीचे क्यों उतरो, अभिमान छोड़ दो अभिमान नहीं, मैं हूं संतन का दास भगत मेरे मुकुट बने, ये आपको मुकुट नहीं बनाएंगे, ये मुकुट नहीं बनाते, राम जी के दास बन जाओ भगत हमारे मुकुट बने, इसमें मुकुट बने हुए बोलो इतने दर्द को छोड़ के नहीं जाओ, कृपा करो भगत मेरे मुकुट बने, बोलो थे बनो दास वो बना मुकुट बने, कित फर्क है। अगर अहंकार को पकड़ो तो जाओ सांप बनो, बिच्छू बनो, पिक्षु बनो, पिघासु बनो, ये बात है। हर बात को मत करो, मन बुद्धि तो पढ़े रहे बढ़े अभी मैं करो मत। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखराशी, सहज सुखराशि जब सहज स्वाभाविक सुख को लाना नहीं पड़ेगा। तो इतनी बात है, तो कठोर पर रहो या दूसरा चलो, नीचे मत जाओ, ये प्रार्थना है। आपकी खुद की बात है ये, नहीं है। गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, ईश्वर जीव मई वंश हो जीव लोग जीव भूत मई वंश, जैसे ये शरीर है माँ बाप दोनों का है, वहां कहते मई वंश केवल मेरा अंश है, भगवान का केवल का अंश है, माया साथ में नहीं है। मैं तो नीचे जाओ जाओ, मैं तो सही नहीं अपने अपने अभी मान मत करो, मन बुद्धि अपना नहीं है, मैं भगवान का हूं। निहाल जाओगे सब, कितना ही पापी भाव कितना ही दोषी भाव सब ठीक हो जाएगा। भगत होते ही महाराज भगवान आदर करेंगे, तो भगवान का हूं मैं बस। एक बात एक भाई होती है, अभी मत को मत पकड़ो, मन बुद्धि अहंकार मत पकड़ो। ये पांच बातों में है, पृथ्वी जो तेज भाई आकाश ये पांच है, भीतर मन बुद्धि अहंकार अपने पर दिया, हमारी है नहीं। हाँ भैया, ईश्वर जीव अविनाशी चेतना रामल, चेतना हो तो हो अमल अमल हो जाओ, कम से कम अभिमान को छोड़ दो, बहुत जाएगी। ये होने के लिए गोसाम ने कहा है चेतना मल, ईश्वर अनुसि अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमानी करो तो अच्छो करो, अभिमानी पकड़ना हो तो पकड़ो, न अभिमान रहे तुझे बस। भगवान कहे भगत मेरे मुक्त मणि, सीधी बात है, सरल बात है, घर की बात है, अपनी बात है, सबकी अपनी है। कोई मेरे बताइए मरे बनावटी बात नहीं है, यह शरीर बनावटी बात है, ये बनावटी है, ये रहेगा नहीं। आप कितना ही पकड़ो रहेगा नहीं, अभिमान में रहेगा नहीं, दुख पाओगे। जितना अभिमान करोगे उतना दुख पाओगे, अभिमान छोड़ दो, शांत अभिमान में सबके दूर हुए। दुखों का घर है अभिमान, निर्ममो निरहंकार है। ये लिखा है कर्मयोग में भी, बिहार काम आए इस बात को पूछो कर्मयोग में, निर्ममो निरहंकार है। ममो निरहंकार भक्ति में, नमो निरहंकार सब दुख सुख सभी, ये बारहवें अध्याय में अठारहवें अहंकार बलम दर्प काम क्रोधम परिगम निश्चय निर्मम शांतो ब्रह्म भगवत ब्रह्म भूत है। प्रसन्न आत्मा से ब्रह्म तो हो गए, फिर प्रसन्नता जीव है, मद भक्ति लभते पर भक्ति विचार भक्ति अमान विचार थे अमान सारी आखिरी भेद बात। अब बताओ कोई आप पसंद नहीं आया तो कह दो, किसी के पसंद ना हो तो बोलो, कभी हमारे पसंद नहीं है कोई कोई बात पसंद स्वीकार केवल स्वीकार करना है हो जाएगा भगवान के ऊपर आगे शुद्ध करना भगवान में भगवान ने कहा है मां मैं कम शान मर जाए अंत सर्व पापे पहुंचे हमें सब पापा से मदद करूंगा शुद्ध कर दूंगा मां सोचता चेतावन तो दर्शन आ जाए मेरे शुद्ध करा मेरा काम तो भगवान के शरण हो जाओ इतनी बात है अरे भगवान शुद्ध करे बस आप शुद्ध कर नहीं सकते तो क्यों आप बदलो आप जानो आप काम जाने मौज जाएगी एक ही बात है भगवान गाऊंगा भगवान हमारे पुराने संत थे वो चेला बनाते थे तो चेला बनाइए बात कहते थे वो कहते भी औरों को भी ऐसा आप जी कहे हमारा चेला नहीं कहते ये घर राम जी के जो चेला बन जाते तो बताते हैं राम जी के है राम जी के राम जी ये मेरा चेला नहीं अब कह रहे हैं मेरा चेला है मेरा चेला डूबेगा भाई भार बांध ले जाता नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान गए हम भगवान गए हम भगवान गए हम भगवान गए